मैं कोई ऐसा गीत गाऊं प्यार जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं ये पल के बिछाऊं कलम तुम जहां जहां रखो, जमीन को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं ये पल के बिछाऊं कलम तुम जहां जहां रखो, जमीन को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो